Сцяпану дзень хадзіў цяслярыць, дамы цалінікам стаўляць, а вечарамі, каб памарыць, вымаў баян, садзіўся граць. І з першай ноты, як на крылах, ён пераносіўся туды, адкуль яго пагнала крыўда, як птушку вырай халады. Ад смутку горычы бывала шаптаў: «Пашлю я ўсё ж пісьмо». Ды крыўда мову адымала, сціскала дых, нібы ярмо. Калі яна цяпер не можа мне веры даць, як чалавек, куды ж пускацца ў падарожжа на ўсё жыццё, на цэлы век? Ах, хай пакрые зелень бросні ўсё, што марна ўспамінаць. Не першы я і не апошні. Каму з такога пачынаць? А іграў ён так, што досыць скора яго прызванню далі ход. Ён маладым саўгасным хорам стаў кіраваць у той жа год. І хор аднойчы, каб паднесці тутэйшай публіцы сюрпрыз, пачаў канцэрт з цалінай песні кіраўніка і спеў на біс. Такі быў поспех неспадзеўны, такі грымеў авацый шквал, што кампазітар самадзейным пачуўся п'яным без пітва і ўпершыню падумаў: шчасця на свеце большага няма, чым да людской душы дапасці, каб засвяцілася яна. Тым часам песня «Навасёлка» пайшла гуляць па цаліне і схамянуўся нейк вечорка: «А ўсё ж вучыцца трэба мне». Адпрацаваўшы год як цесля, з сякеркай, гэблікам, пілой сказаў: «Давай, таварыш, песня, да справы вернемся былой і зноў засядзем за вучобу, каб не ўпусціць урочны час». А дзе? Даверымся на спробу Маскве. А вось ды прыме нас. Пра шмат гадоў з Масквы сталіцы Сцяпан вярнуўся ў стольны Мінск. Не сам сабой, а з маладзіцай, як паўнапраўны сем'янін. Музфонд кватэркай забяспечыў, жыві ды радуйся, маўляў, на жаль, у шчасці чалавечым ён усё больш і больш губляў. Яго прыгоженькая феня, якую ён лічыў сляпак сваёй чароўнай добрай феяй, да грошай выявіла смак. Пакуль не стала палавінай, не бачыў ён за дымкай чар, як прагна фенечка лавіла усякі сказ пра ганарар. Датуль зусім другое пела, пад ручку ходзячы ў кіно, усё пра Баха ды Шапена, усё пра Грыга ды Гуно. Цяпер адкрылася. Ад фені нямнога можа ён чакаць. Ва ўсякім разе аб натхненні забыцца трэба і маўчаць. Яго турбот, пакуты, болю, яго трывог, надзей і мар ёй не прыняць душой ніколі. Не дадзен гэтакі ёй дар. А больш за ўсё ёй грызла сэрца, ніяк уцяміць не магла. Чаго ён так у Мінск рвецца з яе сталічнага жытла? Ніякі довад, што для творцы навек пакінуць родны край, усё адно, што і памёрці, не пераконваў, хоць канай. З вялікім лямантам скандалам усё ж паехала за ім. І яшчэ больш увішна стала яго жыццё драбніць сваім. І пацягнуўся быт бясконцым. Сцяпан мірыўся колькі мог, што аднадумца друга ў жонцы яму не даў скупеча Бог. Цяжэй было змірыцца з іншым, і ён учарнеў ад адкрыцця, што Феня нават з усявышнім прыдбаць не здолее дзіця. Прысуд быў болей чым жахлівы. Ну вось і ўсё. Да скону дзён, і ў шчасці будзеш нешчасліве, і ў славе будзеш неславён. Тым часам шмат і ўчэпна вельмі пачаў ён думаць тут аб тым, як трэба мужна і сумленна шукаць свой голас, свой матыў. Па праўдзе гэтаму спрыяла сяброўства з дзедам Гарбылём, што ў ціхай хатцы бліз вакзала век дажываў свой бабылём. Стары скрыпач і кампазітар быў не пусты. Ідэйны дзед і праз ідэйнасць, як праз сіта, перасяваў мастацкі свет. Людзей ён ведаў адмыслова і бачыў кожнага наскрозь і вызначаў беспамылкова, чаго ты варт і што ты ёсць. Ці ты музыка з ласкі Божай і для цябе твой дар – твой крыж, ці дзеля сытасці і грошай людзей забаўкамі чмурыш. Ці ты турбуешся, каб песня ішла з глыбокай глыбіні, ці як мага падрэзаць мнеся яе жывыя карані? На гэты конт было карысна Сцяпану браць у дзеда ўрок. Або катэгарычна сціскаў ён востры кулачок. Каб песню вартую народа на поўны голас шчыра спець, што трэба творцу? Вельмі многа. Радзіму в сэрцы трэба мець, каб кожны дзень твой быў злётам, увысь за звыклы небакрай, з яе высокім ладам лёсам. Ты ўласнай песні лад звярай. Памры, не дай сабе пад крылы падвесіць фальшу страшны груз, што з-пад нябёс надол абрыне тваю душу ў гразь і бруд. Так гаварыў стары музыка, яго з увагай слухаў госць, і пакрысе між імі ўзнікла накшталт ідэйнай змычкі штось. Сцяпан любіў бываць у дзеда. Гарбыль звычайна даставаў набор фарфоравы з буфета і госця кавай частаваў у знак павагі для вітання. Перад гаворкай на зачын. Аднойчы дзед неспадзявана ушчаў размову пра жанчын. Вячорка здзіўлены быў трохі, што жонак шмат каго з калег Гарбыль пад суд падводзіў строгі за іх адзін вялікі грэх. Да грошай прагнае страшэнна. Штодзень тармосяць мужыкоў, давай, і з іх кішэняў грабуць усё да медзякоў. Паўвека ўжо я назіраю, пра гэта зло не піша друг, як лепшых хлопцаў прыбірае мяшчанства хцівае да рук. Абы хто з іх успыхнуў ярка, свячэннем ноты ці радка, ураз падлезе хітраванка і забрытае прастака. Ён ні спагады, ні падмогі не будзе мець да скону дзён. Каму кладзе свой дар пад ногі, не разумее ахламон і не заўважыць, не адчуе, як з небам повязь абарве. Пад дудку злыдня затанцуе у дружбе з д'яблом зажывя. Сцяпан тым разам ад старога пайшоў з цяжарам у грудзях. Ну, а які мяне самога чакае ў будучыні шлях, і чым закончу я нарэшце? Няўжо вось гэта мой і лёс да скону з фенечкай ва ўпрэжцы цягнуць панылы грузны воз? І дзесь на рытвінах калдобах, як той знямоглы конь стары, аднойчы рухнуць у аглоблях, задраць капыцце без пары. Тым часам цешча, мама Фені, раптоўна сталася ўдавой. І Феня ў моцным задуменні ізноў затрызніла Масквой. Трохпакаёвая кватэра каля садовага кальца жыла ў яе душы, як вера, якой не здрадзіць да канца. «Паеду», – Феня заявіла, – «пабуду мамы нейкі час». Праз дзень, аднак жа, прыкаціла з рашэннем цвёрдым, як указ. «Дык вось табе, Сцяпан, умова! Або...» Перебарыў Москву, або развод і тэрмінова, бо ўсё вісіць на валаску. Ён зразумеў без тлумачэння яе жаданых думак, ход сабе сказаў: «Канец мучэння, а ёй развод, сказаў, развод.